الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. أيها الإسلام، jambo la kwanza ninakuhusieni pia nausia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Laqad akramana Allah subhanahu wa ta'ala bitamam siyam shahr Ramadan, wa hakika ametukirimu Allah tabaraka wa ta'ala kwa kukamilisha saumu ya mwezi wa Ramadan. Fanas'al Allah azza wa jalla an yataqabbala siyamana wa qiyamana. Tunamuomba Allah tabaraka wa ta'ala atukubalie saumu zetu na visimamo vyetu. Ayuha almuslimun, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, enyi waislamu, hakika Allah tabaraka wa ta'ala anasema, laqad manna Allahu 'ala almu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أنا سمع الله تبارك وتعالى، لقد من الله على المؤمنين، وهكذا الله تبارك وتعالى أن ونيمش ومين وفي إسلام نعم قوة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، pale alipowaletea mtume anayetokana na wao wenyewe. Yatlu alaihim ayati, mtume huyo akiwasomea aya zake Allah tabaraka wa taala. Wayuzakihim, na akiwalea kwa malezi yaliyokuwa mazuri. Wayuallimuhum alkitaba walhikma, na akiwafundisha kitabu maneno ya Allah na sunna maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, na wao walikuwa kabla hawajaliwa na mtume sallallahu alayhi wasallam, walikuwa katika upotovu wa hali ya juu. Kwa hivyo Allah tabaraka wa taala akatukirimu kutuletea mtume sallallahu alayhi wasallam, na akatuhimiza juu ya kumfuata mtume huyo sallallahu alayhi wasallam. Faqala subhanahu wa ta'ala, atiu Allah wa atiu ar-rasul, akasema Allah tabaraka wa ta'ala, mtiini Allah na mumtii mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Wa hadharana Allah subhanahu wa ta'ala na akatutahadharisha Allah tabarak wa taala an mukhalafati nabii sallallahu alayhi wasallam, kumkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam na kwenda kinyume na mafundisho yake. Faqala, akasema subhanahu wa taala, falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna au yusibahum adhabun alim. Wachukue tahadhari ya hali ya juu wale ambao wanakwenda kinyume na amri yake mtume sallallahu alayhi wasallam, isije ikawapata fitna au ikawapata adhabu kali kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Waqala subhanahu, na akasema Allah tabaraka wa taala, wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikri ba'da idh jaani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadula. Nasiku ya qiyama, siku ambayo mtu aliyedhulumu nafsi yake atauma mkono wake akisema kwa kujuta, ningalijua ningeifuata njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam, najuta leo hii lau kama nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Huyu fulani rafiki yangu ndiye ambaye amenipelekea mimi kuuacha mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kufikiwa na ukumbusho, na amekuwa shaitani kwa wanadamu, ni mdanganyaji wa hali ya juu. Fakana min sifati almu'minin, ikawa katika sifa za waumini, an yamtathilu bi amri llahi subhanahu wa ta'ala, ni wao kuzifuata na kutekeleza amri za mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wama kana limu'minin wala mu'minatin, na wala haitakikani kwa mu'mini wa kiume wala mu'mini wa kike, idha qada Allahu amran, pale Allah na mtume wake wanapolihukumu jambo wakalitolea maamuzi na utaratibu, an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, wao wawe na khiari katika jambo lao kufuata au kutokufuata. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu, na atakayemuasi Allah na akamuasi mtume wake sallallahu alayhi wasallam, faqad dhalla dhalalan mubina, kwa hakika mtu huyo atakuwa amepotea upotovu wa hali ya juu, upotovu wa wazi. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, yajibu alaina an nuti'a Allaha wa rasulahu, inawajibika juu yetu kumtii Allah tabaraka wa taala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wa an nattafila ma amara Allahu bih, na kufuata yale ambayo ameyaamrisha Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wasallam na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Qala al-Imam ad-Darimi rahimahullah, أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم يوم الجمعة فيسند ظهره إلى جذع المنصوبة في المسجد فيخطب الناس، فجاءه الرومي فقال فكأنك قائد، ألا أصنع لك شيئا؟ أم فكي حديث الإمام الدارمي رحمه الله تعالى وسندياك كتبك أنس بن مالك رضي الله عنه، أنسنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yakumu yawm al-jum'a, alikuwa akisimama siku ya Ijumaa. Fayusbidu dhahrahu ila jid'i mansub fi al-masjid, akawa Mtume anayegemeza mgongo wake kwenye gogo ambalo limepandwa msikitini. Fayakhtubu an-nas, akawa Mtume anawasomea watu khutba. Fajaahu ar-rumiyu, akajiwa na mtu mmoja anaitwa Rumiyu. Yule bwana Rumiyu akamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam anayegemeza mgongo wake kwenye gogo la mtende ndani ya msikiti. Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ala asna'u laka shay'an taq'udu alayhi wa ka'annaka qa'im, e Mtume wa Allah, unaonaje nikutengenezee kitu cha kukalia kana kwamba haujapumzika bado umesimama. Fasana'a lahu minbaran, akamtengenezea Mtume minbar. Lahu darajatani wa yaq'udu ala thalitha, minbar iliyokuwa na daraja mbili na daraja ya tatu akawa akikalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Falamma qa'ada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala dhalika al-minbar, alipokaa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile minbar aliyotengenezewa wakati wa khutba, khara al-jid'u ka khawari thawr, lile gogo la mtende ambalo alikuwa akitumia mwanzo likaanza kulia kama anapolia mtoto wa ng'ombe. Fanazala ilayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faltazamahu wa huwa yakhur, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akateremka katika minbar akalikumbatia lile gogo la mtende akilibembeleza nalo likiwa linalia kama anavyolia mtoto wa ng'ombe. Falamma altazamahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam takana, alipolikumbatia Mtume sallallahu alayhi wa sallam likanyamaza. Thumma qala, kisha Mtume akasema, ama walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, namuwapa yule ambaye nafsi ya Muhammad iko kwenye mkono wake, law lam altazimhu lama zala hakadha ila yawm alqiyama, kama nisingalikumbatia baba hili basi ningeendelea kulia mpaka siku ya kiyama. Faamara bihi sallallahu alayhi wa sallam fadufina, akaamrisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam lile gogo likaenda likazikwa. Tunajifundisha mengi katika hadithi hii, lakini nukta ya msingi, gogo lililia huznan ala rasulillah, kwa huzuni juu ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Gogo ni kipande cha mti, hakina akini, lakini kilipopata nafasi ya kuwekwa katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Mtume akawa anaegemea katika wakati wa khutba, alipoacha kuegemea gogo lile lililia. Vipi mwanadamu mwenye akili aliyepewa akili timamu akaruzukiwa neema ya Uislamu akaruzukiwa neema ya sunna anaweza kuyaacha mafundisho na muongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Kala Abu Dharri radiyallahu anhu, amesema Abu Dharri radiyallahu anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wama tairun yuqalibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkur lana minhu ilma, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuwacha ndege yoyote anayegeuza mbawa zake juu ya anga ila Mtume katufundisha elimu katika ndege huyo. Qala faqala sallallahu alayhi wa sallam, asema Abu Dharri, akasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma baqiya shay'un yuqarribu min al-janna wa yubaidu min an-nar illa wa qad buyyina lakum, hapakubakia jambo lolote ambalo linawakurubisheni kuingia peponi na linakuwekeni mbali na moto ila mmebainishiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rawahu Tabarani fi Kabir wa Ahmad wa sahahahu al-Albani rahimahullah ta'ala. Ayuha al-muslimun, enyi waislamu, tunawajibika waislamu kushikamana na kuyafuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kuthibiti katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na mwanadamu ataondoka duniani peke yake, na wala asiwaangalie watu wakafurahi ama wakakasirika. Amwangalie Allah tabaraka wa taala, naye angalie mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib wa Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma, amesema Ali ibn Abi Talib na Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhuma, Allah waridhie, la yanfa'u qawlun illa bi'amalin, haiwezi kumnufaisha mtu kauli yake ya kuzungumza chochote ila iambatane na matendo. Wala amalun illa biqaulin, wala matendo hayawezi kufikisha yakamnufaisha mtu ila yaambatane na maneno. Wala qaulun wa amal illa biniyatin, wala maneno na matendo hayawezi kumnufaisha mtu ila yafikiane na nia iliyokuwa njema. Wala niyatun illa bimuafakati sunna, wala nia ya mtu haiwezi kumnufaisha katika matendo yake ila apatie sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Enyi Waislamu, hadithi hii ameipokea al-Imam Ibn Battah katika kitabu al-Ibana. Tunajifundisha ya kwamba mtu kutangaza mimi ni mtu wa sunna haiwezi kumnufaisha mpaka matendo yake yaafikiane na sunna. Maneno bila matendo hakuna manufaa, wala matendo bila maneno hakuna manufaa, wala maneno na matendo bila kuwa na nia njema hakuna manufaa, wala nia njema bila kuafikiana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuna manufaa. Sote tunafanya matendo tutarajia kulipwa kheri na Allah tabaraka wa taala. Falaina an naltazima sunnata rasulillah, tunawajibika kushikamana na kuziambatana sunna za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, kad mada ramadan wa hiya ayyamun ma'dudat, umepita mwezi wa Ramadhani na ni masiku machache waliojaliwa na Allah kutekeleza wametekeleza yale walioamrishwa na Allah na mtume wake, na wale waliofeli wamefeli. Tunawajibika kuongeza juhudi katika amali za kheri na kujituma katika matendo ya kheri, atuwafikishe Allah na atusamehe Allah katika yale ambayo tumeyakosea. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا السبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Baada ya khutba tutakuwa na matangazo machache, na baada ya haya matangazo tutasambaa na kuelekea katika majumba yetu kwa ajili ya kuendelea na sherehe za siku ya Eid. Mmoja ambaye anakwenda kwa kitabu cha kwanza